Benvingudes a Dimarts d'Històries. Em dic Amanda Cuesta i, com cada primer dimarts de mes, us oferiré un capítol de Herstory, un podcast on recorrerem diferents moments de la història de l'art per mirar de situar les condicions materials de producció de les dones artistes i mirar d'entendre els mecanismes d'invisibilització del seu treball dins els relats patriarcals. A partir d'aquesta perspectiva, resseguirem alguns casos de dones artistes des de l'antic règim fins a les construccions identitàries contemporànies. Un recorregut per la vida i obra de Hildegarda de Bingen, Artemisia Lomi-Gentileschi, Mary Stevenson Cassatt, Remedios Varo, Yoko Ono i Zanelli Moholy. 6 artistes amb les que aprendrem a mirar les coses des d'una altra perspectiva. En el capítol anterior ens vam quedar al segle XVII, parlant de l'artista barroca Artemisia Gentileschi, la primera dona a accedir a l'Acadèmia de Dibuix de Roma. Parlàvem d'un canvi de paradigma fonamental pel que fa a la creació dels estats-nació moderns, la posada en marxa del colonialisme, el desplegament de l'acumulació primigènia del capital i el tancament de les dones a cal i canto a casa seva. Això, que en termes historiogràfics s'anomena antic règim, és força llarg. Tan llarg que les feministes encara hi estem presentant resistència, perquè les resistències apareixen, com us he bonament explicat al minut zero, des del punt de vista de la Herstory i dels estudis culturals. Però és a partir del segle XIX, del 1800, per entendre'ns, que la cosa s'accelera amb alegria. S'accelera tant com la màquina de vapor, perquè el capitalisme no ha parat d'accelerar. Apareix la premsa, el telègraf, el tren, els vaixells de vapor... Tot això suposa una revolució amb dobles, triples o quadruples lectures. Miraré de respirar i per fi ser fidel al guió inicial, de parlar dels canvis i les estructures a partir d'un artista. I espero que a partir d'ara, i amb les sessions que ens queden, aquest sigui el fil i no anar-me, com sempre, una mica per les branques. Farem primer un darrer exercici d'elipsi. A partir de tot el munt de lleis i regulacions que traven molt violentament l'accés de la dona a fer una aportació en igualtat de condicions al relat i la construcció social comú, durant 3 segles més, a partir del punt on ho havíem deixat, diguem que l'elipsi aniria des del segle XV i a la querella de les dones, de la que havíem parlat, que no deixa de tenir continuïtats ininterrompudes, que ara no ens entretindrem a detallar, arribem al 1792, quan Mary Wollstonecraft publica Vindicació als drets de les dones en resposta als francesos. Sufocada, agreujada, no sé com descriure-ho, per l'exclusió que la Revolució Francesa va fer de les dones. Perquè, és clar, semblava que la igualtat, la fraternitat i la llibertat només tingués a veure amb homes blancs. Cal dir que en aquell moment ja hi ha un fort debat sobre els drets bàsics, perquè tot el genocidi i els abusos esclavistes colonials ja es coneixen i es critiquen en cercles intel·lectuals i ja hi ha moviments de revolta independentista arreu. S'estava preparant, de fet, una gran vomitada crítica a Europa i al món. Doncs quan es produeix aquest profund debat ètic al voltant dels drets dels homes, unes dones eixamplen el mar de la discussió i puntualitzen que no es tracta dels drets dels homes, sinó dels drets humans. I és que aquest text de Mary Wollstonecraft és resposta d'un altre, escrit cap a la fi de 1791 per la feminista francesa Olympe de Gouges, que havia publicat la seva Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadana. I l'assumpte dels drets de la dona es va convertir en el centre dels debats polítics tant a França com a Gran Bretanya post-Revolució Francesa, basada en els drets de l'home i el ciutadà. I l'aportació feminista d'aquestes pioneres dona fruits en els drets humans, no de l'home i el ciutadà, sinó en els drets humans, sense distinció del gènere o de classe o de raça. En la seva vindicació, Wollstonecraft estén els arguments exposats en els drets de l'home, homes britànics del segle XVIII, als drets de la dona i en el seu interès per concentrar-se en els drets de la dona com a categoria abstracta, els seus arguments no solament concerneixen la dona britànica del segle XVIII. El primer capítol dels drets de les dones tracta el tema dels drets naturals i planteja la pregunta de qui té aquests drets inalienables i sobre la base de què. La resposta que Wollstonecraft ofereix és que, en tant que els drets naturals són concedits per Déu, que un segment de la societat els hi negui a un altre constitueix un pecat. D'aquesta manera, els drets de la dona no solament analitza successos concrets de França o de Gran Bretanya, sinó temes més amplis que estaven sent plantejats per filòsofs polítics contemporanis com John Locke i Jean-Jacques Rousseau. D'aquest text us en llegiré alguns fragments, com de costum, ja que estem davant d'un dels primers textos que ja no estem parlant d'un antecedent, sinó d'un text 100% feminista. I recordem que és un text escrit al 1792, és a dir, que té 229 anys. I diu coses com aquesta. Quiero al hombre como compañero, pero que su cetro, real o usurpado, no se extienda hasta mí, a no ser que la razón de un individuo reclame mi homenaje. E incluso entonces, la sumisión es a la razón y no al hombre. A las mujeres, cuando se las ha despojado de las virtudes que visten a la humanidad, se las ha engalanado con gracias artificiales. Su única ambición es ser hermosa para suscitar emociones en vez de inspirar respeto. Y este deseo innoble, igual que el servilismo en las monarquías absolutas, destruye toda fortaleza de carácter. La libertad es la madre de la virtud, y si por su misma constitución las mujeres son esclavas y no se les permite respirar el aire vigoroso de la libertad, deben languidecer por siempre y ser consideradas como exóticas y hermosas imperfecciones de la naturaleza. Hasta que no se eduque a las mujeres de modo más racional, el progreso de la virtud humana y el perfeccionamiento del conocimiento recibirán frenos continuos. El primer cuidado de las madres o padres que se ocupan realmente de la educación de las mujeres debería ser, si no fortalecer el cuerpo, al menos no destruir su constitución por nociones erróneas sobre la belleza y la excelencia femenina. No solo las mujeres. Toda la humanidad quiere ser amada y respetada por alguien. Debemos decidir tomar el camino más próximo para satisfacer estos deseos o ganarnos el respeto con nuestro esfuerzo. Això són algunes dels continguts d'aquest text. Però anem a entrar una miqueta més en matèria. Anem a fer una mica de context. El 4 de juliol del 1776, 68 anys abans del naixement de la nostra protagonista d'avui, les 13 colònies primigènies d'Amèrica del Nord havien declarat la independència després de 8 anys de guerra amb el Regne Unit. Però encara que la famosa declaració d'independència del 4 de juliol va tenir lloc al 1776, no va ser fins al 1783, amb el Tractat de París, quan els Estats Units van aconseguir el seu estatus independent i sobirà. Pocs anys després, un altre terratrèmol polític va sacsejar França. Al 1789, un grup de dones inicia una protesta a París per la falta de pa, començant una marxa pels mercats on s'hi sumen més i més dones, donant lloc a una gran acció reivindicativa que finalitza en la marxa sobre Versalles, la guspira que encén la Revolució Francesa. Aquests dos aconteixements, la independència dels Estats Units i la Revolució Francesa, són dos aconteixements que acostumen a descriure's com l'inici de la contemporaneïtat o la fi de l'antic règim. I si semblava que alguna cosa de bo havia de passar pel que fa a les dones, els moviments d'independència de les oligarquies colonials es precipiten en paral·lel a l'aparició de les empreses multinacionals. Les revoltes anticolonials del segle XIX aniran cap aquí. Tot i que tenim alguns casos excepcionals, com el de Victoria Montou, antiga esclava, que el 1802 participa de l'aixecament esclau a Haití, que va tenir ressons a tot Amèrica Llatina, o el cas de Juana Azurduy, que el 1816 lidera una revolta per alliberar el Río de la Plata. Però tots dos referents són històries amb un final fatal. I a més, a Europa, la Revolució Francesa és traïda des de dins, donant lloc al monstre imperial napoleònic, que el 1804 instaura un codi legislatiu que aviat s'imposarà a tota Europa i que torna a deixar a les dones sota la pàtria potestat del pare o el marit una bona estona. La nostra protagonista d'avui, Mary Stevenson Cassatt, o Mary Cassatt, va néixer el 1844 a Pittsburgh, Pennsilvània, en una família acomodada d'origen francès, el rovell de l'ou dels nou Estats Units d'Amèrica. Quan ella neix, encara no havia tingut lloc l'annexió de Texas ni la conquesta de l'Oest, grans territoris de la Nova Califòrnia, Nou Mèxic i la divisió d'Aragó al nord, encara estaven verges i, per descomptat, encara no havia tingut lloc la Guerra de Secessió ni la Gran Guerra contra la Nació Sioux ni el desastre de Standing Rock. Quan Mary Cassatt mor a França, el 1924, 80 anys, tot això ja és passat. Inclús la Primera Guerra Mundial és passat. Són els feliços anys 20 i les faldilles de les dones s'han escurçat molt. Però anem a pams. Cassatt va arribar al món en un entorn privilegiat. La seva família té una molt bona posició. El pare es dedica a jugar a la borsa i l'avi matern és banquer. Així que Cassatt aterra a un món benestant i ple de novetats, protegida, a més, per una mare de cultura refinada i força oberta de mires. Els viatges formatius a Europa eren un clixé dins aquesta societat i ella aterra al vell continent en l'època de les primeres grans exposicions mundials. Després de l'Exposició Universal de Londres de 1951, té lloc l'Exposició Universal de París de 1955. Mary Cassatt visita aquesta exposició a París de ben petita, amb 11 anys, i sembla ser que es queda impressionada de les obres de Degas i Pissarro que s'hi exposen. En aquests mega esdeveniments del segle XIX es mostraven els grans avenços de la invenció tecnològica de la mà de les darreres expressions de l'art i les curiositats folklòriques dels països administrats per les metròpolis occidentals. El cas és que sembla ser que l'interès d'Mary Cassatt per l'art, per a dedicar-s'hi professionalment, ve d'aquesta vivència precoç. O va ser així, o així ho va explicar ella uns anys més tard. Com a filla de casa bona, era habitual aprendre idiomes, prendre classes de música i també de dibuix i pintura. Però Mary, uns anys més tard, als 15, va ingressar a la Pennsylvania Academy of the Fine Arts amb la intenció de dedicar-se professionalment a la pintura, contra la voluntat dels pares, és clar, que pel que sembla tampoc foren gaire estrictes, on feia molt poc a l'acadèmia que hi havien accedit les dones. Pel que s'explica, la Cassatt, aleshores, ja es ficava en totes les discussions feministes que podia, no comuns a l'època, però tampoc estranyes en certs segles, i tenia un clar comportament bohemi, que és la manera fina de dir que a Mary li agradava anar de gresca amb els companys d'escola, i aquí ens hem de tornar a fer un fil a part, ja que entre aquests companys de festa hi havia Thomas Eakins, i amb ell estàvem molt d'acord que era un anacronisme que a les dones no les deixessin pintar nus del natural. Tant és així que el 1886, uns anys més tard, Thomas Eakins va perdre la seva plaça de docent precisament per promoure la imatge nua de l'home i per promoure que les dones estudiants tinguessin models masculins nus a les classes mixtes de dibuix. Aquest és un fil interessant on val la pena quedar-se una mica, ja que Thomas Eakins va ser també un entranyable amic del poeta Walt Whitman, tota una icona de la literatura nord-americana, conegut pel seu gran poema Fulles d'herba, una obra fundacional d'Albert Giura que li va valdre molta crítica, tan bona com dolenta. Igual recordareu la pel·lícula del Club de los Poetas Muertos del 1989 i la frase aquesta de «Oh, capitán, mi capitán». Bé, doncs, aquest és l'inici d'un dels poemes famosos de Whitman. Doncs a Whitman el va visitar l'Oscar Wilde el 1882, qui va relatar en una carta així aquesta significativa trobada a un altre personatge rellevant del moment, l'activista pels drets homosexuals George Sillips. I deia així: «Encara guardo el petó de Walt Whitman sobre els mujavis». Cal recordar que George Cecil Ives va crear The Order of Chironea, una societat secreta per homosexuals. i també la British Society for the Study of Sex Psychology, considerada un antecedent clar del moviment d'alliberament gai. Així que sembla ser que en aquests ambients artístics hi havia certa confluència entre dones feministes sufragistes i homosexuals que començaven també a assentar les bases dels seus propis activismes. Val, doncs seguint amb Cassatt i aquests amics que ella ja tenia de molt jovenet als Estats Units, decideix continuar la seva formació a París el 1866, molt enfadada amb les restriccions provincianes de la Filadèlfia d'aleshores. Així ho expliquen a la majoria de biografies, sense ni tan sols mencionar que els Estats Units, de fet, portaven 5 anys de guerra civil, la guerra de secessió, que dura de l'any 61 al 65, i que sincerament em sorprèn sobremanera que no s'esmenti a bona part dels relats que una troba per aquí i per allà sobre la pintora. El cas és que, sigui com sigui, el 1866 Mary Cassatt viatja a París acompanyada de la seva mare i alguns amics de la família, com el mateix Thomas Eakins del que abans parlàvem. I com que no li és permès ingressar a l'École de Beaux-Arts, pren classes particulars del reconegut Jean-Léon Gérôme, un pintor realista conegut pels seus temes exòtics. També aconsegueix ser acceptada com a copista al Louvre, com altres dones nord-americanes. De fet, era tot un clàssic. Era bastant habitual que fossin dones les copistes al museu. I allà hi comença a anar-hi al Louvre a copiar quadres dels grans mestres amb una altra col·lega que es diu Elisabeth Jane Gardner, que després, una mica més tard, la introduirà als cercles artístics més selectes. I, de fet, totes dues aconsegueixen ser acceptades pel jurat, que són les dues primeres dones americanes en ser-ho, al Saló de París aquest mateix any. I ho continuarà fent durant prop de 10 anys, malgrat tota la moguda política que marca aquests temps amb la caiguda de Napoleó III, el setge prussià de la ciutat entre els 70 i el 71, i els aconteixements de la Comuna, que són 4 mesos de govern autogestiu de la ciutat i la posterior duríssima repressió d'aquest moviment revolucionari, que marca, de fet, tot el pensament polític revolucionari, tant marxista com anarquista, durant força dècades després, i que fou l'excusa de la gran reurbanització de París, el famós pla de Haussmann, que arrasà amb el París vell per evitar els disturbis. Durant aquest aixecament del 1871 i l'experiència de la Comuna, de la que enguany es fan 150 anys, Louise Michel, gran revolucionària, anima les dones de París a autoorganitzar-se i es posen sobre la taula per primer cop temes tan avançats com el divorci o l'igualtat salarial entre homes i dones. Amb tota aquesta ebullició parisina, Mary Cassatt aprofita per viatjar durant aquests anys per tota Europa en companyia de diferents amigues. I després retorna als Estats Units una temporada, especialment durant el conflicte bèl·lic franco-prussià. I quan torna a París, passat el rebombori, s'integra al grup d'artistes impressionista que ja pugna molt a l'ambient de l'època contra la manera de fer acadèmica, i es troba fent recerca de nous llenguatges i nous temes, més d'acord amb els aires dels temps. En aquesta època, Cassatt estableix una estreta complicitat intel·lectual amb Degas. La seva obra es va tornar més cínica i va començar a incorporar temes d'actualitat. En el Saló ja no volien aquesta boja, però Degas la va convidar a mostrar les seves obres als impressionistes, un grup d'artistes que havien començat a exposar de manera independent el 1874, amb molta notorietat, i havien collit la ira dels crítics des de feia diversos anys. Cassatt es va fer des del principi membre del grup dels impressionistes i es va unir a la seva causa amb entusiasme. Amb tot i això, no podia assistir a les reunions en els cafès, per ser una dona. Per la qual cosa, s'havia de reunir amb ells en privat i, és clar, en les exposicions. Degas, durant aquest temps, s'havia convertit en el seu gran aliat. Com diria en algun moment la mateixa Mary Cassatt, nosotros, los impresionistas, estamos librando una lucha desesperada y necesitamos todas nuestras fuerzas. En aquests anys, a Cassatt encara li costa de sostenir-se i sovint es queixa de la por d'haver de fer-se més comercial per poder mantenir el seu estudi. Sembla que la família, per fi, ha acceptat la seva rotunda negativa a casar-se i posar seny, i els pares decideixen instal·lar-se a París, cosa que li permet a l'artista sostenir-se sense renunciar als seus plantejaments estètics més radicals, i això dura uns quants anys més. En aquesta època esplendorosa, en Degas ha començat a fer servir la tècnica del pastel, i d'aquesta època, de fet, són els seus retrats de dones a l'òpera, dones que no són objectes, sinó espectadores actives, dones que miren i valoren. Però les discrepàncies amb el seu mentor Degas, especialment en la qüestió de la dona, la va anar allunyant una mica del cercle. Amb ironia, la mateixa Cassatt comentava, ja cap al final de la seva vida, la tensió que van mantenir en una exhibició d'art organitzada per Luisine a Vermeer, on van confluir els seus treballs. Ella va presentar l'obra Two Women Picking Fruit, basada en el sufragi femení, i Degas, un treball ple de comentaris antifeministes. A partir d'aquí va començar un distanciament, sobretot per un projecte fallit, la creació d'una revista artística aprofitant la impremta que havia adquirit Degas. Malgrat els esforços de Mary, que havia realitzat fins a una sèrie de 50 estampes, la poca garantia de poder sufragar les despeses de la publicació va fer que Degas es retirés del projecte i aquest morís a l'instant. Això va ser un desastre per la pintora. A persones com Cassatt, robar-los el relat que han creat sobre el projecte vital és com agafar un dels seus quadres i esquinçar-ho per la meitat. Però malgrat el distanciament, la relació amb Degas va mantenir-se sempre. Potser al final els va tornar a unir el fet que tots dos patissin pèrdua de visió. A les obres de maduresa de Cassatt, abans de que la malaltia ocular la fes pintar cada cop menys, és quan l'ús dels miralls pren una gran transcendència, utilitzant-los d'una manera molt variada. En algunes ocasions, col·locant-los en la meitat esquerra del motiu, augmentant moltíssim la complexitat i profunditat de les seves composicions. Un recurs que ja havia posat en pràctica en les seves estampes d'inspiració japonesa, tan de moda en aquells moments. En qualsevol cas, Cassatt no és l'única dona a formar part del moviment impressionista, ja que tot i que se'ns ha presentat els impressionistes com un grup de senyors barbuts, el moviment era força més mixt. A més d'Amèry Cassatt, també hi havia la Berthe Morisot, Eva González o Marie Braquemont. Però és clar, ja n'hem parlat de l'esborrat posterior. Això continua passant factura a les dones del segle XIX, independentment de les seves aportacions. Elles, les pintores, també són víctimes, encara en aquests moments, dels prejudicis d'aquells que troben deshonrós que pintin a l'aire lliure o als carrers, com fan els seus col·legues masculins. Fet que les obligava a situar gairebé tots els seus quadres en l'àmbit domèstic. De fet, a les dones no se les va acceptar a l'Acadèmia Francesa fins al 1897, així que tenien força més motius que els col·legues homes per lluitar contra aquesta institució obsoleta. Així que l'obra de Cassatt cada cop més es va centrar en representacions de l'àmbit domèstic femení, especialment vinculat a la cura dels fills, temes que li van fer tenir certa reputació, tot i que en va arribar a expressar cert cansament, de rebre sempre el mateix tipus d'encàrrec per part de marxants i clients. De fet, són temes que estaven ben vistos per les dones pintores i si ens fixem en l'obra d'altres artistes de l'època, com per exemple la Lluïsa Vidal, contemporània de Cassatt, també els hi trobem aquestes temàtiques amb força recurrència. Un altre canvi substancial que s'està produint al món de l'art del París del finals del segle XIX és l'aparició de la figura del galerista marxant, tal com l'entenem avui dia. I apareix precisament al París del tombant de segle en oposició a l'Acadèmia, que en tenia el monopoli de la compra i venda de l'art des del 1648 a través dels salons oficials. Paul Durand Ruel és considerat el primer galerista modern, quines innovadores estratègies comercials continuen encara avui vigents 150 anys després. Es va caracteritzar precisament per centrar-se en un únic grup d'artistes, els impressionistes i l'escola de Barbizon, amb els que va establir un sistema de treball sota contracte, monopolitzant l'obra i comprant-la per avançat per anar-la venent a mesura que la demanda del mercat creixia. Per contra, es va esforçar en l'organització periòdica d'exposicions, posant especial èmfasi a les galeries de fora de París i obrint una sucursal a Nova York. De fet, en aquest moviment comercial, en el desenvolupament d'aquesta estratègia comercial, tingué un rellevant, importantíssim paper la Mary Cassatt, tant per la seva participació al grup dels impressionistes com per la seva vinculació a l'alta societat americana. El 1886, Cassatt va presentar dos quadres per a la primera exposició impressionista als Estats Units, organitzada per Paul Durand Ruel i ella mateixa, que de fet van portar a Nova York una carretada de quadres impressionistes per a l'ocasió. L'amiga de Mary Cassatt, Louisine Elder, s'acabava de casar amb Harry Habermeyer el 1883 i amb Cassatt com a assessora, la parella va començar a col·leccionar quadres impressionistes a gran escala. Gran part de la seva vasta col·lecció es troba ara en el Museu Metropolità d'Art de Nova York. Aquest moviment comercial concret realitzat per Paul Durand Ruel i Mary Cassatt, sumat a la posterior arribada de la Primera Guerra Mundial, de fet, va generar el canvi de l'epicentre del mercat artístic de París a Nova York poc temps després. I poca broma amb això. Però entremig, i ja novament instal·lada als Estats Units per una temporada, Mary Cassatt encara va participar d'un altre aconteixement força rellevant. Es tracta de la seva col·laboració artística a l'edifici de la dona, el Woman's Building, també conegut com a Pavelló de la Dona, realitzat per a l'Exposició Mundial Colombina de Chicago de 1893, que celebrava el quart centenari del descobriment del Nou Món per Cristòfor Colom. L'objectiu d'aquest pavelló era mostrar l'avanç de la dona en la història i va ser dut a terme per un comitè de dones rellevants de la ciutat dirigit per Bertha Palmer, una dona de l'alta societat, immensament rica, filàntropa i col·leccionista d'art. Per a la seva realització, el 1891 es va convocar a un concurs on van participar les arquitectes, dones, més reconegudes del moment. El concurs el va guanyar Sophia Hayden-Bennett, que en aquell moment només tenia 21 anys, i va rebre tan sols $1.000 d'honoraris pel projecte, sent que els arquitectes homes van guanyar 10.000 per edificis similars. El pavelló estava dividit en diferents espais utilitzats per exposar el treball de les dones de diversos països, aportant per aquests a través d'un comitè organitzador que es va crear a Chicago i que va delegar als països que volien participar, que al seu torn van crear comitès nacionals per això, la presentació del material que mostraria el treball de les dones en els seus respectius països. Els àmbits que abastava aquest treball anaven des de la moda fins a la medicina. Mostrava els assoliments de la dona en les arts i en les ciències i estaven exposats en aquest edifici dissenyat per dins i per fora per dones. A Espanya, per exemple, va ser la reina regent qui va crear la Junta de Senyores responsable de legació, nomenant-se vicepresidenta la comtessa de Superunda, Isabel María Cristino Queipo de Pla y Galloso de los Cobos. El càrrec de secretària va recaure en Carmen Avial i com a vocals estaven, entre altres, la duquesa de Bailén, la duquesa de Tarifa o les escriptores Emilia Pardo Bazán i Faustina Sáez de Melgar. Candace Wheeler va ser la comissària a càrrec del comitè planificador del Departament d'Arts, prenent la decisió d'organitzar exposicions tant d'art com d'artesania. Wheeler també va triar dues famoses artistes del moment per realitzar els dos grans murals que decoraven els extrems de la Galeria d'Honor. El tema assignat a Mary Cassatt per al seu mural va ser la dona moderna i en l'altre extrem Mary Fairchild McMunis en va pintar un altre en homenatge a la dona primitiva. Lamentablement, tots els murals es van perdre amb la demolició de l'edifici tot just finalitzada l'exposició. Com veieu, a través de la figura de Mary Cassatt hem pogut desplegar un bon grapat de temes que són eixos fonamentals a l'hora d'explicar els canvis de paradigma que es produeixen en la seva època, tant estètics com pel que fa a qüestions polítiques de la nostra history. Ella no va voler mai casar-se per poder gaudir de la concentració necessària de dedicar-se a l'art i per gaudir de la seva llibertat. A més, Mary Cassatt fou una activista sufragista tota la seva vida, i ja ben entrat al segle XX, va fer una important donació d'algunes pintures per finançar la causa, que es trobava en un punt àlgid, amb accions tan sorprenents com els fets de març de 1912 a Oxford Street, on centenars de sufragistes es van aplegar a la zona comercial de Londres per fer saltar pels aires els aparadors de les botigues a cop de martell. Es calcula que a prop de 400 comerços van ser atacats. Tal com explica Nacho Moreno Segarra a Ladrones Victorianes, Cleptomania i Género en el origen de los grandes almacenes. Deixeu-me que us llegeixi un fragment. El ruido de los cristales rotos se oye por toda la calle. Los escaparates de Oxford Street acaban de estallar. Con el martillo todavía en la mano, las autoras del sabotaje gritan la frase que se ha convertido en el lema del ala radical del sufragismo inglés. Acciones, no palabras. No era la primera vez que lo ponían en práctica. En los últimos años se habían sucedido los disturbios y los actos de sabotaje, incluyendo el incendio de varios edificios públicos y de las viviendas de políticos contrarios al voto femenino. Antes de que la policía pueda acudir al lugar de los hechos, se oye el estallido de los escaparates de una calle cercana. Después vendrán muchos más. En una acción coordinada, aquel 1 de marzo de 1912, cientos de sufragistas convergieron en la zona comercial de Londres para hacer saltar por los aires los escaparates de los establecimientos. Una calle cada 15 minutos. 400 comercios atacados. Más que un sabotaje, un acto de guerra. La elección de los comercios como objetivo del ataque no había sido casual. La aparición de los grandes almacenes unas décadas antes no solo había cambiado la geografía de las ciudades, sino también las costumbres de los que transitaban por sus calles. Las mujeres burguesas, que hasta entonces habían estado recluidas en el interior de sus hogares, llenaban ahora la calle para comprar en esos establecimientos. Y continúa una mica més endavant. Sin embargo, la aparición de los grandes almacenes obliga a cambiar ese discurso. Las burguesas comienzan a salir del hogar para comprar y al hacerlo tienen que enfrentarse a situaciones que no habían vivido hasta entonces. Una de ellas es el acoso callejero por parte de los hombres, que hasta ese momento solo habían tenido que sufrir las mujeres de clase baja y que ahora se hacía público en los artículos de las feministas y las cartas de quejas a los periódicos. Otra será la del robo de artículos, considerado entonces algo propio únicamente de seres abyectos, de desviados que carecían de cualquier norma moral. Cuando las mujeres burguesas sean descubiertas robando en los centros comerciales, el discurso tendrá que modificarse y el patriarcado echará mano del dispositivo de la psiquiatrización. La cleptomanía sacará a las burguesas del grupo social de las mujeres abyectas para meterlas en el de las locas, un poco más respetable, pero cuyos cuerpos serán igualmente sometidos y controlados. Us recomano molt la lectura d'aquest llibre de Nacho Moreno Segarra, que ens deixa el relat en un punt perfecte de cara a reprendre'l a la propera sessió. Us deixo per avui, en aquest capítol un pèl accidentat i que he fet a deshores i amb menys cites de les que m'hagués agradat. Es nota que entrar al segle XX m'ha deixat una mica atordida.